Bugs Bunny'nı... Lepuri Rinchethus. Son te siandra se ne saras ne ditere pranda yum tam balera sur nuk e di priu por a keni patur ndonjë ratë ndjesin se dikush aty afër ju përgjon ti ende nuk e di se çfarë të pret. Ki durim voglushi dashur, darga jote do t'i paspar. Një dhe purushi njom dhe i mërkullueshëm. E dini, isha shumë i sigur që dikush po më përgjonte, por ndoshta është vetëm frut imaginatësime. Nuk kep se e mbyll derën me qeles, miku im. As që kam dërmën të largohem. Koko! Edhe një tjetër që umbi kokon. Po qëfar ju bëju unë lepurusheve? E po, spresh punë. A, pse me kaq në zitin? Është edhe një mik në kështjel që do të donte të takonte për... Të ngrënë në dark me ty. Një tjetër mik. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Mi kesha jote? Po. E pa pafshim. Mik pritja jote më la pa fjallë, po shumë për mua. Jemi thjesht. Ja pra ti që dukesh një djali fort dhe i shëndetshëm. Am dimon pak. Sa budala jam nuk hapa derën. Kando një doktor tu! Kando një doktor tu! Unë jam doktor! Shikon nëse mund të bësh në një. Mos shko lartë, është e rësirë! Ej, Frankenstein! Aty në kjeni që lu shenë të rëtën më rëtën më rëtën një të bëtë, amen. O, nuk të vjen turp! Shiko se si i pas ke thonjt! Natyrisht që ju për bindësha duhet bëni një jetë shumë interesante. Ju më larkë se dje po i thoja një mikesime. Natyrisht që për bindësha me siguri bëjnë një jetë interesante. Shkojnë në vënde kaqë të ndryshme, bëjnë gjera kaqë të ndryshme. A pra? Dhe me siguri njojnë dhe shumë të tjerë po aqë interesant. Unë jem gjithmoni interesuar për persona po aqë interesant. Ka që e zemër, futin në ujë tani. Dhe kështu, pas i hoqi qafe për Binçin, heroi ynë doli nga dera kryesore me hundën lart. Por heshtni se përndryshe e merlumi fundin heroik. Pra, pasi hoqi përsëri qafe për Binçin, heroi ynë jam bathi nga dera kryesore që është në të djathtë të skenës. Hej, përbindesh, prit një sekundë. Të është dukur ndonjëherë sikur dikush po të vëzhgon? Sikur syte ndonjë krijese të lahtashme të ngulen tek ty? Shiko. A ti te jesh publiku? Publiku? Kështu pra, pasi më në funde hoqi qafe një herë mirë për Binçim, jesh zakonshmi. Herojën. Mekanike. E pastaj, çfarë është mekanike?